Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin. A'udhu bika rabban yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma anfa'na bil Qur'an al-azim. Barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayy al-qayyum. Hassantukum bil hayy al-qayyum alladhi la yamut abada. دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Biraz sesimde rahatsızlık oldu ama olduğu kadar idare ederiz. Neden oldu da anlamıyorum, fakat iklim değişiklikleri oluyor. Hafta sonu Samsun'a gittik. Orada hem sıla-i rahim yaptık. Annem Samsun Çarşambalı. Dedem rahmetli Samsun'un içinden idi. Anneannemiz oradan köylere gittik. Dayılarımız, teyzelerimiz var annemin tarafından. Onları ziyaret ettik. Rabbim kabul etsin. Sıla-i rahim terk edilmemeli. Orada da hava biraz çok şeydi. Nemliydi, rutubetliydi. Sonra geldik Kıbrıs'a gittik. Orada ziyaretler oldu. Efendi Hazretleri'nin izniyle, müsaadesiyle bazı görüşmeler oldu. Ondan sonra geldiğimizde böyle oldu. Sizin duanız yetişsin inşallah. Evet. Şimdi her şey Allah'ımızın elinde. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. İstediğimi açar, istediğimi kapatır. İstediğimi yükseltir, istediğimi kısaltır, kısar. Her şey onun elinde. İnsanın elinde hiçbir şey yok. Bu derslerde dedim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini anlatalım da bunlar bir araya getirilirse 5-6 ders olarak, sonra mucizeler diye bir bölüm olmuş olur. Hazırlanır ileride. İnsanların imanının artmasına vesile olur. İnşallah. İman, el iman la yezidü ve la yenkus. Ehli sünnete göre iman artmaz, eksilmez. Ama nur bakımından, kuvvet bakımından artar, eksilir. Şimdi Allah korkusundan sabaha kadar namaz kılan, zikreden, uyku gözüne girmeyen zatların imanı ile sabah namazına kalkmayan, hatta 5 vakit namaz kılmayanın imanı nur bakımından bir değildir. Buna kimse nur bakımından bir diyemez. Artmaz eksilmez ne manadadır? İki ayna aynı ebattadır. Eni boyu aynı ebattadır. Fakat bir ayna parlaktır. Bir ayna pusludur. Onun gibi herkesin iman ettiği şeyler aynıdır. Ama imandaki kuvvet, İnanmakta kuvvet ve zafiyet bakımından farklılık vardır. Allah Teala imanlarımızı olabilecek en kuvvetli dereceye yükseltsin fazl-ı keremiyle. Amin. Bunun için de sohbetlere devam etmek lazımdır. Dinlemek lazımdır. Dinlemenin çok faydası var. Şimdi radyolardan birbirlerine haber etsinler, herkes dinlesinler, ama tabii bir de adım atmak, Allah için buraya gelebilmek, bunun da ayrı bir fazileti, meziyeti vardır. Önümüz yazdır, sıcaklar başlar, insanlar biraz gevşer, sağa sola dağılırlar ama biz bu cemaati bırakmayacağız inşallah. Çünkü yolculuk devam ediyor yani. Yaza güze bakmadan ahirete gidiş sürüyor. Ölüm aniden geliyor. Bizi de bir anda alacak götürecek. Hiç anlamadığımız bir anda da olabilir. Allah ani ölümden muhafaza eylesin. Allah'ım bizi öleceğimizden haberdar eyleyip nasuh tevbesine kelime-i şehadet zikrine buyur. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Muvaffak eylesin, amin. Şimdi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek cuma gecesinde sohbetimiz, meclisimiz ruh-i şeriflerine arz olsun. Ruh-i şerifleri aramızda hazır bulunsun. Amin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yerde hazırdır ve nazırdır, mevcuttur, vardır, bulunuyor, şahittir falan dediğim vakitte tabi Vehhabiler köpürüyor. Türkiye'de de çok Vehhabi kafasında adam var. Onlar da tabi olur mu öyle şey, şu mudur, bu mudur? Yahu kardeşim, bu sefer adama soruyorsun. Diyorsun ki şeytan burada var mıdır? Diyor ki vardır. Evde var mıdır? Vardır. Mekke'de var mıdır? Vardır. Tekke'de var mıdır? Vardır. Dünyanın neresine gitsen orada şeytan var mıdır? Vardır. Yani şeytanın vasfını bile Resulullah'a çok görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan her yerde olabileceğine inanıyor. Ki öyledir. Kan damarında gezer diyor. Ama kainatın efendisinin ruhaniyeti sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olmuş. Onun sallallahu aleyhi ve sellem mevcudiyetine, efendim, varoluşuna, burada şahit oluşuna inanası gelmiyor. Halbuki ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve'lemû enne fîkum Resûlallah. Hucurat suresinde. Bilin ki aranızda Resulullah var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii o ayet sahabe hakkında nazil oldu da onlar beraber sohbette oturuyorlardı falan. E tamam. Ama Kur'an'ın hükmü baki. Şimdi burada genel bir hitap var. Bilin ve alemu bilin enne fikum. Muhakkak sizin içinizde var Resulallah. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları genel manada düşündüğümüz zaman Allah'ın Celle Celaluhu Resulünü bu meclislerde hazır bulundurmasında uzak görülecek bir şey yoktur. Zaten Evliyaullah'ın ruhaniyetlerine bu müsaade verilmiş. Yani Allah dostları da geliyorlar. Şehitler dolaşıyorlar. Melekler biliyorsunuz bulunuyorlar, hazır bulunuyorlar. Sağımızda solumuzda yazıcı melekler. Nereye gidecek bizle geliyorlar. Bunlar hep ayetlerle sabittir. Hal böyle olunca Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizi görmesinin, gözetmesinin anlaşılamayacak bir tarafı yok ama Allah imanımıza kuvvet versin. Kainatın Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı eylesin. Abi. Biz onun fazileti hakkında çok konuşuyoruz, konuşacağız. İnşallah şefaatine erişeceğiz. Evet, ümidimiz ondandır. Onun için ne demiş şair, Allah dostlarından bir tanesi ne demiş? Efendim, benim iki cihan içre muradım ol hudadandır. Ümidim ruzi mahşerde Muhammed Mustafa'dandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yarın ahirette anan kaçacak, baban kaçacak, oğlun kaçacak, kızın kaçacak. Kimse sana bir sevap bile vermemek için seni görmek bile istemeyecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şefaat etmek için Havz-ı Kevser'in başında bekleyecek, sıratın başında bekleyecek, mizanda bulunacak. Hep ümmetine yardım ve şefaat için efendim gayret edecek. Halbuki cennete gidip de hemen istirahatine bakabilir. Dünyada bu kadar da çile çekti. Ama yine de ümmetini cennete yerleştirmeden rahat etmeyecek. Allah-u Teala وَلَسَوْفَ يُعْطِئِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Habibim, Rabbin sana o kadar fazilet, nimet ve derece verecek ki sen yeter diyeceksin. Artık razı geleceksin. ayeti kerimesini indirdiği vakitte ne buyurdu? İzen le arda ve vahidun min ümmeti finnâr. Ya Rabbi sen söz veriyor musun ki beni razı edeceksin? Evet. Ben yemin ediyorum, Allah buyuruyor, seni razı edeceğim. Vadduha suresinde. O da buyurdu ki madem benim rızamı temin edinceye kadar bana istediklerimi vereceğini vaat ediyorsun, ben de bir tane ümmetim ateşte yanarken razıyım demeyeceğim. Onun için bu iş, bu sevgi muhabbetle bu şefaate erişmek daha kolay olur. Herkes ümmet ama biraz sevgi lazım, muhabbetin aşırılığı lazım, taşkınlığı lazım, biraz hayranlık lazım. Onu çok hatırlamak lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat-ı şerife ağırlık vermek lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece imanınızda farklı bir hissiyat başlar. Başkalarından farklı olursunuz. İmanın tadını tadarsınız. Çünkü o peygamber sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bize imanımızı da kurtarır. Son nefeste kurtattırır inşallah. Şimdi mucizelerinden ne buyuruyor İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh? Bu Dürr-ü Meknun kasidesi, bu şifa bir kasidedir. Devadır, ilaçtır, belalara karşı. Bunlar iki tanedirler. Birisi metninde, metni var, birinde şerhi var. İki kasidedir. Birisi 14. bizim numaradaki risalemizdir. Birisi 18 numaralı kitabımızdır. Bunlar okunmaya değer, devamlı göz geçirilmesi gereken faziletler içeren kıymetli faziletli kitaplardır. Hele ki kasidenin tümü 50 kaç beyit dedim size? 53 olacak, evet. 53 beyittir. Efendim bu beyitler 7 gün okunsa insan ne muradı varsa Mevla'dan hasıl olur. İnşallah belalar def olur. Vebalar, taunlar, salgınlar, bulaşacağı hastalıklar uzak olur. Bütün afetlerden muhafaza olur insan inşallah. Buna devam etmek lazım. Hele umreye gidenler yanlarında mutlaka Dürr-ü Meknun şerh olmasa da metnini alsınlar. Çünkü 7 gün Ravza-i Mutahara'da okusalar, çünkü Ravza-i Mutahara'daki bütün melekler her sabah akşam 70 bin melek iniyor. Bir daha kıyamete kadar sıra gelmez. Ravza-i Mutahara yeşil kubbeyi çeviriyorlar. Akşama kadar salavat ediyorlar. Bir de orada ziyarette dua edenlerin dualarına amin diyorlar. Her sabah akşam 70 bin melek geliyor. İnne Allah ve melâketehu yusallûne alen nebi. Allah meleklerle beraber ona salat ediyorlar. Bu itibarla o 70 bin melek de sabah akşam bu kasideyi okuyorlar orada. E sen de orada onlarla birlikte okursan 7 günde devam ama 2 gün kalacağım. 8 gün kalınsa da 40 vakit namaz kılınsa hiç ara vermeden o çok fazilet olur. Men salla fi mescidi 40 salaten la tefutu salatun kutibe lehu beratun minel azab beratun minen nifak ve beriye minen nar. Her kim benim bu mescidimde 40 vakit namaz kılarsa, arada da bir vakit de kaçırmazsa, hiç arada kaçırmadan 8 günde tam 40 vakit ediyor. 5 kere 8'den. Ondan sonra efendim bu şekilde 40 vakit kılan, arada da hiçbir vakit cemaatle kaçırmamak lazım. Hadi cemaat kaçırsa yine vakit çıkmadan cami şerife gidip kılmak lazım ama cemaatle olsa mükemmel olur. Böyle olduğu vakitte o kişiye ne yazılır? Azaptan beraat yazılır, münafıklıktan da beraat verilir ve cehennem ateşinden de beraat verilir. Hiç bu adamın münafık olmadığına kesin müjde var. Alametleri de uzak olsun inşallah. 40 vakit işte gidenler 8 gün kalsalar, 40 vakit kılsalar bunda da çok müjde olur. 7 günde bu kaside okunur. 7 günde de muratların neyse hasıl olur inşallah. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ziyareti tamam olur. Allah cümlemize tekrar tekrar nasip etsin. Biz 18 Haziran'da inşallah gideceğiz. Hem Öden Turizm ile Arifan yayınlarından onun yazısını bulursunuz. Biz 8 gün kalacağız inşallah. Çünkü Medine'de 40 vakit tamamlanmadan uygun olmaz. Ondan dolayı o müjdeyi almak için Medine-i Münevvere'de kalmak icap eder. Men zârani ba'de memâti fe kennemâ zârani fi hayâti. ölümümden sonra beni ziyaret eden, sanki ben hayattayken yanıma gelen, beni ziyaret edenle aynıdır. Hiç fark yok buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men ziyarani ademe mati ve cevet lehu şefaati, vefatımdan sonra beni ziyaret edene şefaat etmem vacip olur buyuruyor. Bunlar da müjdelerdir. Allah'ım cümlemize helal mal ile tekrar tekrar nasip eyle ya. Kedâ Hubeybun ve İbn Afra ba'dema cüriha şefeytehuma bilhemsi yedâkâ. Hubeyb ve İbn Afra yaralandıktan sonra sen onlara şifa verdin elinin dokunmasıyla. Bu beyt 25. beyttir. İki tane mucize-i Mustafaviyye'den sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Birincisi Hubeyb İbn İsaf radıyallahu anh. Bu zat Bedri'dir. Bedri ne demek? Bedir'de bulunan sahabeden. Bedir muharebesinde bunun eli koptu. Çok acı çekti. Ağrısı var. Eli kopmak ne demek ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğü çok şifalıydı. Nereye değse hangi hastalığa mübarek tükürüğü hemen İlaç oldu. Mütevatir ya. Bir tane değil, hadis iki tane değil, üç tane değil. Bir kitapta değil, beş kitapta değil. Mütevatir bu konu mübarek tükürüğünün şifası. Ve ilaç olduğu ve deva olduğu. Adam da kalkmış efendim sahabeye diyor ki bunlar aşırı yüceltiyorlar. Sahabe sıradan adamlar. Bunlar efendim peygamberi rahatsız ettiler. Peygamber bunlardan razı değil. Tövbe estağfurullah. Ya bu kadar iftirayı Şia mezhebi bile yapmamıştır ya. Bu da ehli sünnetim diyor. Şimdi sahabe ne yapmış? Geliyor diyor ya Resulullah elim koptu. Ne yapacak? Resulullah orada sallallahu aleyhi ve sellem. Mucize sahibi. Mucize dönemi o zaman. Mucize var. Harikuladelikler oluyor. Kimsenin yapamayacağı işler oluyor. Bu nübüvvetin, peygamberliğin şeyi, vasfı bu mucize. Şimdi var mı mucize? He? Şimdi dünyada bir kişi mucize gösterebilir mi? Gösteremez. Ama keramet vardır. Keramatül veliyyi bidari dünya leha kevnün fehum ehlün nevval. Keramet evliyan kerameti haktır. Peki keramet de aynı mucize gibi harikulade bir iş görebilir mi? Görebilir. Yani kerametle mucizenin farkı nedir? Mucize peygamber olduğunu, mucizenin sahibi peygamber olduğunu iddia eder. Kerametin sahibi ise veli olduğunu bile iddia etmez. Ama velidir fakat öyle bir iddiası olmaz. Ama peygamber mecburdur, ben peygamberim demek zorundadır. Çünkü orada tevazu olmaz. Orada tevazu etse adam şüpheye girer. Karşı taraf Allah muhafaza inanmayınca da kafir olur. Mübarek tükürüğünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğüyle sürüyor, elini yerine takıyor. Bu zatın Hubeyb Hazretleri'nin eli düzeliyor. Hem de nasıl düzeliyor biliyor musun? O takılan eliyle gidiyor kendisini yaralayanı gebertiyor. Hangi gavur onu yaraladıysa buluyor onu. Gavur zaten ben bunun elini kopardım, bu nerede eli takılmış durur? O zaten gördü mü kafayı yemiştir yani. O onu düşünürken geberdi zaten. Bu nasıl oldu derken kılıcı yemiştir. Bedir'de zaten çok harikuladelikler zuhur etmiştir. İnşallah Bedir hakkında büyük bir kitap hazırlıyoruz inşallah. O büyük bir kitap olacak. Orada neler oldu, neler oldu. Bedir az bir şey midir? Sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhi mecmain hazırat diyorlar ki biz baktık onun eline, sadece bir çizgi, yaranın eseri olarak bir çizgi görüyorduk diyorlar. Bir çizgi vardı. Ama ondan gayri hiçbir şey yok. Bunu hangi efendim hastaneler, hangi şeyler yapabilir ya? Şimdi de bir şeyler yapıyorlar ama ne kadar tekellüf. Ondan sonra işte şey var, vakti var, saati var, şöyle olacak, hemen gelecek de şuydur bulurum. O da daha yeni yeni bir şeyler başladılar takma. Bundan evvel hiç yoktu. Bu meseleyi Beyhaki Delalü Nübüvvede, İmam Beyhaki muhaddis zikrediyor. Ahmed İbni Hanbel koca müçtehit, müçted isimli eserinde zikrediyor. İbn-i Sa'd büyük siyer ehli müerrih muhaddis, Tabakatül Kübra 9 cilt kitaptır. Onda zikrediyor. Ebu Nuaym İspahani büyük muhaddis, Delalü Nübüvve isimli eserinde zikrediyor. Bunlar büyük muhaddislerdi. Bunlar hurafe yazmaz, bunlar yalan yazmaz. Bunlar yanlışça nakletmez. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü oraya sürerek ona şifa verdiği sabit. Sahabe efendim burada bir şey yapmamış ki. Resulullah kendi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü oraya sürüyor. Burada sahabenin yaptığı bir abartma yok ki. Burada bir aşırılık yok ki. E sen o zaman Resulullah mı sallallahu aleyhi ve sellem laf atıyorsun? Ona mı diyorsun ki bunu niye böyle yaptı, şunu niye şöyle yaptı? Sen kime kızıyorsun burada, kime darılıyorsun? Sahabe zorla bir şey yapamaz ki. Resulullah'ın tükürüğünü zorla çıkaramaz ki. Resulullah sürüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak şimdi Arifan dergisinde okuyor musunuz bilmiyorum. Ali Eren Hoca'nın yazısını okudunuz mu? Kaç kişi okudu? Ne kadar yazık ya. Adam o kadar yazıyor, ayıp ya. Ya mübarek ben okuyorum, ihtiyacım var. Siz niye okumuyorsunuz? Yani ne kadar rahat adamsınız ya. Millet burada ilim söylüyor size. 3 kişi okumuş. Allah Allah. İyi hepsini ben okuyayım. Hepsini ben okuyayım. Bana bıraktınız bu işi. Oku, yaz. Kendi kendine konuş. Reşit sen söyle, sen eşit diyorsunuz. Allah işinizi yoluna koysun. Nasıl bir adamsınız ben anlamıyorum. Ya siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? İşinizin adını bana bir anlatır mısınız? Allah size günde 24 saat veriyor. Ne yapıyorsunuz? Hoca ben zaten kafadan 10 saat uyuyoruz. 18 saatte işe gidiyoruz. Laga luga yapıyoruz. İş güç yok zaten, ekonomi çuvallamış. Ondan sonra da eve geliyoruz. Karıyla kavga ediyoruz. Çoluk çocukla didişiyoruz. Dizilerimiz var. Maçlarımız var. Zaten yüzlerce kanallarımız var. Binlerce var belki de. Ayet, hadis, fıkıh, tefsir. Vay gidi vay. Bir anda ölüm gelecek. Bu okudukların hepsi sana sevap yazılıyor ya. Bu ilimdir. Şimdi bir adam sapıklık yapmış. Ehl-i Sünnet'e İslam'a aykırı fetva vermiş. Yazı yazmış. Buna bir cevap vermemiz de bizim vazifemiz. Sizin bu cevabı okumanız, millete duyurmanız vazifeniz. Millet zehirleniyor. Bak orada 3 Muhammed kitabında ne yazmış? Ben bıraktım da Ali Eren bırakmıyor mübarek peşini. Ben de bırakmadım da kimle uğraşacağım şaşırdım. Burada acayip bir şey ya. Adam ne demiş? Diyor ki efendim lafa bak da hizaya gel. En aşırı söylemlerle çıkan gruplar da dahil. Hiçbir Müslüman Hazreti Peygamber'in peygamberlik misyonunu yok sayması ya da inkar etmesi söz konusu olmamıştır diyor. Yani Müslümanım diyen diyor hiç kimse ne yapmamış? Peygamberin peygamberlik işte onlara göre postacılık yani ha. Misyonunu yok saymamıştır. İnkar da etmemiştir. Bu söz konusu değil. Bu düşünülemeyecek bir şeydir. Doğru mu? Doğru. 73 fırkadan bir tanesi Efendimizin peygamberliğini yok sayar mı? Yok zaten o zaman direkt 73 fırkaya girmez ki. O kafirlere girer. Bak şimdi lafa bak. Böyle bir şeyin olması durumunda ne demek? Yani yok sayarsa veya inkar ederse ne olurmuş? O kişi ya da kişilerin Müslümanlıkla ilgileri tartışmalı hale gelir. Ya sizin bayağı Türkçeniz ileri ya siz. Beni dinleye dinleye de bayağı anlıyorsunuz laflardan. Nereye vuruyor şimdi? Adam diyor ki peygamberin peygamberliğini inkar eden de gavur olmaz diyor. Müslümanlığı tartışmalı olur diyor. Evet. 3 Muhammed sayfa 152. Ali Eren Hoca yazmış. Ya bunları okuyun kardeşim. Millet nelerin peşine takılmış geliyor. Yarın ahirette eyvah fayda etmez. Burada da neler var, neler var, neler var. Yani ne ilimler var. Şimdi yüceltmeci tavra sahip olanlar mesela onlara çatıyor işte bizim gibiler köye yüceltmeci tavırdaymışık. Burada bir hadis alıyor. Yine o kitapta. Hadis kimden ibadet ediyor? Ebu Zer. Radıyallahu anh ibadet ediyor. Ebu Zer bu Buhari'dir bu hadis-i şerif. Bizim bildiğimiz bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte diyor. Duruyordum mescitte. Güneş batıyordu diyor. Bana sordu ki efendim etedri eyne tegibüşşems biliyor musun güneş nerede batıyor? Ben de dedim ki Allah ve Resulü alem, Allah ve peygamberi her şeyi bilir. En iyi bilir. Cevap vermedim diyor. Sahabe-i kiram akıllı insanlar. Biz olsak batıda batıyor deriz. Mesela, halbuki o sana bir şey soruyorsa sen edebinle Allah ve Resulü bilir. Öyle demekte fayda var. Ondan sonra buyurdu ki tezebüşşems tescüdü tehtel arş. Şimdi güneş gidiyor arşın altında secde yapacak buyurdu. Ondan sonra da ayet okudu Yasin'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veşşemsü tecri limustakarillaha. Güneş ne diyor? Karargahına gidiyor, yörüngesinde dolanıyor. Karargahında oraya kadar efendim akışı devam ediyor. Yürüyüşü devam ediyor. Gezişi. Bu ayeti okudu diyor. Şimdi diyor bu haber karşısında farklı düşünce yapılarına mensup olanlar var falan filan. 4 madde vermiş buraya şimdi. 4 maddede diyor ki yüceltmeci mantık diyor. Efendim. Yani bizim gibiler için. Onlar der ki diyor peygamber ne dediyse öyledir. Ben bunu bilir, buna inanırım. Bilim milim boş, güneş secde etmeye gitti. Der diyor. Bizim için söylüyor. Şimdi kardeşim, burada biz bilim milim boş demiyoruz. Ama şunu diyoruz ki ilim, bilim, film Resulullah'ın sözüyle sallallahu aleyhi ve sellem çatışırsa biz hangisini alırız? Resulullah'ın sözünü alırız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama doğru bilim, ilim çatışır mı? Çatışmaz. Eğer çatışıyor durumunda görünüyorsa o bilim, o ilim henüz daha doğruyu keşfedememiştir. Anladın? Şimdi işte iki denizin birleşmesi, suların birbirine taşmaması, aşmaması gibi ayetler. Bunlar da şimdi Allah ne buyurursa öyledir. Öbür adam da dese ki ben kaptanı deryayım. Bütün denizleri dolaştım böyle bir şey görmedim. Biz ona mı inanacağız? Allah ki yaratandır. Buyuruyor ki böyle bir yer var. Biz ona inandık öyle mi? Sonradan çıktı mı şimdi? Mesela 1400 senedir çıktı. Bu zamana kadar bunu bulamayanlar kalkıp deseydi böyle bir şeye inanmıyorum. Ne olurdular? Kafir olurlar. Şimdi bu hadis Buhari'dedir. Sahih hadis. Güneş gidiyor arşın altında secde. Bunun izahı var mı? Var. Bu sefer adam diyor ki buradan batıyor oradan doğuyor başka taraftan. Ne zaman arşın altına gitti? Yahu kardeşim zaten sema tabakatının hepsi arşın altında. Nere giderse gitsin arş hepsini kamla vesihan kürsi yüz semavat velav atel kürsi kürsü bile gökleri yerleri kaplamıştır. Arş kürsüyü de kaplamıştır. Şimdi nereye giderse gitsin arşın altındadır zaten. Mesela. Şimdi buradan batıyorsa oradan doğuyorsa burada Resulullah Efendimiz haşa yalan söylemiş olmaz. Arşın altında secde. Secde ne demektir? İtaat. Emir yerine getirmek. Şuradan doğ doğuyor. Buradan bat batıyor. Şu dakikada doğ doğuyor. Ha bir de manevi tarafı var işi. Hakikaten de secde eder. Onu biz göremeyiz. Değil mi? Onu bizim göremememiz onun da olmamasını icap ettirmez. Etmez. Hal böyle olunca şimdi adam diyor ki işte yüceltmeciler diyor bizim gibilere peygamber ne diyorsa doğrudur ben başka bir şey bilmem derler diyor. Peki sen demiyor musun? Demek ki demiyor. Demek ki demiyor. Bunu dememek ne demek? Peygamber ne diyorsa doğru değildir diyor. Şimdi bu laf o. Biz ne diyormuşuz? Benim peygamberim ne diyorsa arşın altına secdeye gitti. Tamam, secdeye gitti. Ben bunu böyle bilirim, böyle inanırım. Sizin görüşünüz ne? Şimdi peki bu adam ne diyor? Bu adam olmaz. Böyle peygamber bir şey dedi diye inanılmaz. Bilime bakacaksın. O bilimle çatışıyorsa hadis uydurmadır. Onu diyor bunlar. Şimdi mesela İsa Aleyhisselam ikinci kaç sabahta yaşıyor. Bunlar niye diyorlar ki yaşamıyor? Oksijen yok. Oksijensiz de yaşama olur mu bilime göre? Bilime göre olmaz. O zaman istediğin kadar mütevatir hadis olsun, İsa Aleyhisselam gökte değil. Öyle diyorlar. Anladın mı şimdi? Deccal sağ bir adada diyoruz. Hadis-i şerif sahih Müslim'de. Temim-i Dâri radıyallahu anh sahabe gördü onu. Konuştu, görüştü, geldi Resulullah'a haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem onu kaldırdı ayağa bütün sahabenin önünde. Anlat gördüklerini diye anlattırdı. Bu kadar meşhur bir olay. Adam şimdi diyor ki 1400 senedir adam yaşar mı? Ya niye yaşamaz? Bir, oksijen de var dünyada. Oksijen var. Adada bol oksijen. Her taraf temiz. Ama 1400 sene çok uzun zaman. E ne yiyor ne içiyor? Bir de bağlı. Zincirlerle bağlı. E bu sefer Allah yaşatıyor diyoruz. E yaşatıyor da ne yemeksiz nasıl yaşatacak diyor. E ondan sonra diyor ki peki Amerika niye bulamadı diyor. Allah Allah. Yani şimdi onu bıraktık. Yecüc mecüc koca kabileler. Şimdi adam ne diyor? Dünyada madem her tarafı biliyordu, Yecüc mecüc bu kadar kabile dünyada hiç izine rastlanmamış, ayette de var. O zaman gavur olmamak için biz buna inanıyoruz. Ama nasıl inanıyoruz? Bunlar uzayda diyor. Ya Rabbi ya Resulallah, Zülkarneyn dünyadaki bir adam gitti orada dağın arasına demirden set çekti diyor. Kehf suresinde Kur'an-ı Kerim. Bu uzayda neredeki dağın arasına gitti Zülkarneyn set çekti ya? Ya niye uyduruyorsunuz kardeşim? Ha benim aklım almıyor. Bilimle çelişiyor, çatışıyor. O zaman ayet de olsa inanmam. Hadis de olsa inanmam. E ben sana ne yapayım? Şimdi bunları okuyun. Bak burada sağ olsun Ali Eren Hoca Efendi. Ellerine sağlık. Bunları efendim ilgileniyor, bakıyor. Şimdi tabii ki efendim şimdi diyor aslında böyle dememek lazım diyor o adam. Ne diyor? Durun bakalım demek lazım. Önce haberin Hazreti Peygamber'e nispeti doğruluğunu araştıralım. Tamam, araştır. Nerede çıktı? Buhari'de. Haber Buhari'de. Ebu Zer hadisi güneş arşın altına secdeye gidiyor. Nerede hadisin kaynağı? Buhari en sağlam kaynak. Tamam, bulduk. Peki ondan sonra eğer o doğruysa bak doğruysa da kurtarmıyor. Doğruysa diyor Kur'an'a bakarım. Ya Kur'an'ın neyine bakacaksın? Kur'an diyor ki peygamberim ne verdiyse alın. وَمَا اَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُلُوا. Kur'an'da güneş arşın altında secde etmeye gitmiyor diye bir ayet yok. Halbuki Resulullah ayet de okudu. Ne diyor? وَشَّمْزُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللّٰهِ. Güneş karargahına doğru gidiyor. Resulullah da buyurunca karargahı arşın altı diyor. E şimdi burada ne çelişki var? Ondan sonra fiili sünnete bakarım. Orada da sorun yoksa o zaman bizde bir anlama problemi var demektir diyor. Anca oraya geldi. Dur ama anlayıncaya kadar üzerinde düşünelim. Hala demiyor ki ulan benim aklım kıt. İnandım, iman ettim diyelim, onu da demiyor. Bak hala şimdi hadisin kaynağı doğru çıksa diyor Kur'an'a bak. Kur'an'da da uydu diyor. Fiili sünnete bak. Fiili sünnete de uydu diyor. Yine de inandım demeyelim. Anlayana kadar düşünelim. Ulan ölürsün be anlayana kadar. Güneş arşın altına gitmiş gelmiş. Sen astronot olsan anlayamazsın be. Ya Allah buyuruyorsa, peygamber duyuruyorsa haktır ve gerçektir desene. İşte bu adam bütün Türkiye'nin bir kısmı bu kadar Müslümanım geçinen bunun kelamlarını dinliyor, bunun kitaplarını okuyor. Ne olacak bu şimdi? Bunlarla cevap vermek lazım. Reddiye yapmak lazım. Şimdi bu Arifan dergisinin kıymetini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Anlamıyorsunuz ama bu çok büyük hizmet görüyor. Kimse bir şey yazmıyor bunları. Etliye sütlüye karışan yok. Buldu mu etliyi sütlüyü götüren var. Ama öbür türlü aman kimseyle dalaşmayalım. Olmaz. Burada adam hocayım çıkıp da ayet hadisten peygamberin adına kitap yazıp da böyle rezillik yaparsa olmaz. Adam kalktı şeytanın ayetleri diye mesela kitap yazdı. Bütün Kur'an'ın ayetlerini inkar etti. Şöyledir böyledir peygambere ne iftiralar etti. Şimdi bütün millet ne yaptı? Aa bu ne gavurluk. Tamam da onu zaten bir Müslüman okumaz ki. Hiçbir Müslüman Allah'ın ayetine şeytanın ayeti diyeni kitabı alır okur mu? Okumaz. Ama esas tehlike nerede? Esas tehlike burada. Niçin? Bu diyor ki ben size Kur'an, tefsir, hadisi en doğru şekilde ben anlatacağım diyor. Ayet inkar ediyorum demiyor. Demiyor ama zımnen işte böyle çeviriyor. Esas tehlike burada. Bunu görmek lazım. Bunu anlamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şahittir, bizi görüyor. Onun dinini ne kadar savunuyoruz acaba? Okuyun diyorum size. İşte bak burada neler var. Dergiyi böyle her tarafında faydalı bilgi var. Hiçbir yeri boş değil ha. Lazım. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu mucizeleri kendi gösterdi. Sen ona mı itiraz ediyorsun? Bak ne diyor? Ya diyor onun peygamberliğini bir adam inkar etse onun da Müslümanlığı tartışmalı hale gelir. Hala kıpkızıl Stalin gibi kafir olur diyecek yerde bak ne diyor tartışmalı hale gelir. Ya adam peygamberi inkar ediyorum diyor. Bu diyor ki Müslümanlığı tartışmalı hale gelir. Bu kadar çelişki olabilir mi? Bunu yani ilme lüzum yok. İlkokul çocuğu bunu yazmaz ya. Bu çelişki nereden doğuyor? Ama ben size her zaman söylüyorum. Hakkın beyanları çelişmez. Batıl devamlı çelişkidedir. Ama o çelişkiyi kimi anlar kimi anlamaz. İşte Ali Eren gibi adam işi gücü oturdum diyor. Üç Muhammed kitabını diyor aylardır sıralı okuyorum diyor adam. Her okurken bir şeyler çıkıyor diyor. Ama ne kabak gibi şeyler çıkmış yani. Bu kadar olur mu ya? Adam peygamberliği inkar edecek diyor. Hala Müslümanlığı tartışılır diyor. Bu Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyenlerden de bir başka bir alem bu şimdi. Hepten peygamberliği inkar edene bile Müslüman olma ihtimali veriyor yani. Allah Allah. Susuyorlar. Allah bizi ölünceye kadar bu dinin hizmetçilerinden eylesin. Amin. Bu sahaya toz kondurmayanlardan eylesin. Amin. O zaman imanımızı bize bağışlayacak inşallah. Evet. Bu beytte bir de ne geldi? İbni Afra. İbni Afra kim? Afra annelerinin adıdır. Afra radıyallahu anha annemizdir Medine'de. Bunun iki oğlu Bedir'e katılmıştır. Birisi Muavviz, birisi Muaz. İki oğlu da Bedir'de. Bunlar Ebu Cehil'i gebertme işine karışmışlardır. Bu iki genç. 18-20 yaşlarında falan. İkisinin de derdi amca bize Ebu Cehil'i göster. Bedir'deki 313'ten bunlar. Fakat önüne gelene soruyorlar bize Ebu Cehil'i göster. Ondan sonra gösterdiler onlara sahabeden birisi Ebu Cehil budur deyince artık onu mevzilendiler. Punduna getirmeye baktılar. Onu bayağı bir deviren aşağı indirenler onlar. Abdullah İbni Mesud en sonda kafayı kesme işi ona vaat edilmişti. Ona nasip oldu ama Abdullah İbni Mesud onu deviremez. Ancak melek gelirse devirir. Gerçi melekler de devreye girdi mi? Girdi. Ebu Cehil'in üzerinde kamçı izleri vardı sipsiye. Halbuki sahabede hiç kamçı yoktu. O kamçı morartmış bütün vurduğu yerleri. O meleklerin kamçısıydı. Çünkü ayette Enfal suresi فَضْرِبُوا فَوْقَ لَعْنَاكُ وَضْرِبُوا مِنُمْ كُلَّ بَنَانِ اِذْوِحِ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَاكِ Rabbim meleklere vahyediyordu ki gerdanlarının üstüne vurun. Bir de mafsallarına vurun. Eklem yerlerine vurun. Bu ayet olduğu için Ebu Cehil'in geberdiğindeki üzerindeki yaralar morarmıştı. Bütün kamçı yarasıydı. Ama tabii kılıç darbeleri de var. Bu iki kardeş onu devirdiler. Ondan sonra tabi İbni Mesud kelleyi kesti. Getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra onlar da geldiler, biz öldürdük dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden Ebu Cehil'in çıkanları ganimet verecek. Men katele katilen felehu selebu. Kim bir gavuru harpte, böyle sokakta değil ha. Aman ha, sokakta adam zimmidir, pasaportludur, vatandaştır. Böyle gavur diye adam öldürülmez. Cennete girmek haram olur. 500 senelik kokusu insanın burnuna bile vurmaz cenneti. O öyle adam öldürülmez. Bu harpte, muharebedekini anlatıyor bu hadis. Onun üzerinden çıkan onun olur diyor. Ebu Cehil üzerinden çıkanlar kime ait olacak meselesi oldu işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kılıçlarınızı sildiniz mi? Kanından yani. Silmedik. Gösterin bakalım. De. Çektiler, kılıçları kanladı. Kilakuma katele. İkiniz de öldürmüşsünüz. Tamam dedi. İki kardeşe de hisse verdi. Ondan sonra tabii İbni Mesud ayrı. İbni Mesud zaten o bir tokata bir kelle müjdesini aldı. O kelleyi getirdi. Bu İbni Afra Hazretleri Muaz İbni Afra Ebu Cehil'i işte devirenlerden. Fakat bir rivayet Ebu Cehil onunla uğraşırken onun elini kesti. Bir rivayet de Ebu Cehil'in oğlu Ekrim'e, o zaman Müslüman olmamıştı. Sonra Müslüman oldu Mekke fethi günü radıyallahu anh. Ebu Cehil'in oğlu da onun omuzuna bir kılıç darbesi indirdi bu Muaz bin Afra'nın, o genç sahabinin kolunu koparttı. Bir deri tutuyor. Kol artık bir deri kalmış arada. Tutuyorken o baktı ki efendim baş edemeyecek, elini ardında sürükleye gün boyu cihada devam etti Bedir'de. O vaziyette cihada devam etti fakat acısı çoğalınca ayağıyla bastı, kolunu kopardı kendisi. Kolunu kopardı, kopan elini diğer eliyle tuttu, Resulullah'a getirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzının şifalı suyunu ona sürüp yerine yapıştırır yapıştırmaz mucizeci bereketiyle kol evvelce yerinde olduğu gibi hemen kaynadı. Hiçbir şey yok, arıza diye bir şey yok. Hemen kaynadı. Bunu da İbni Vehb Hazretleri rivayet ediyor. Kazı Yaz Şifa-ı Şerif'te naklediyor. Şihab Hafaci Şifa'nın Şerhinde naklediyor. Bu mucize de böylece gerçekleşti. Evet, İmam-ı Azam Efendimiz bunları böyle iki beyitte kısaca Hubeyb ile İbni Afra diyor, yaralandıktan sonra sen onlara şifa verdin elinin dokunmasıyla diyor. İki satır ama altında şerh lazım, izah lazım, siyerden malumat lazımdır. Efendim bu beyitte böylece sonlanmış oluyor. Şimdi bir beytinde daha Aliyyun min ramedin bi davaytehu fi Khayberin feşufi bi tibi lemak. Ali'nin de diyor, Ali'ye Khayber'de deva verdin göz derdinden, o hemen şifa buldu senin temiz tükürüğünden diyor. Bu da ne zaman oldu? Khayber gazasında kale fethedilmedi. Yahudilerin kalesi. Zaman geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki akşam oldu. Levutiyenne râte gaden racülen. Yarın sancağı bir adama vereceğim. Yarın sancağı bir adama vereceğim. Yeftehullah alâdi. Allah onun elinde fetih nasip edecek. Yuhibbullahu resûle. O Allah'ı peygamberi sever. Ve yuhibbullahu resûlü. Allah ve peygamber de onu sever. Şimdi bütün sahabeye ne düştü? Bir heves. Acaba o adam ben olur muyum? Çünkü buradaki müjde ne? Şimdi o Allah'ı peygamberi seviyor. Tamam. Herkes seviyorum der. Ama Allah ve peygamber de onu seviyor. Bu kimdir? Sabah olana kadar herkes ben olurum, ben olurum diye ümitlendiler, dualar ettiler. Sabah olunca herkes sancak bana verilecek diye gözlerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eyni Ali İbni Ebi Talip. Ali İbni Ebi Talip nerededir? Sordu. Dediler ki Ya Resulallah ve yeşteki min ayneyh, gözlerinde iltihap var, gözlerini açamıyor. İltihap bir sarmış, göz görmüyor ki. Resulullah fahri alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İyas İbni Seleme radıyallahu anh'ı dedi, git onu tut kolundan, göremiyor madem getir. O da onu tuttu kolundan, göremeyecek derecede rahatsız. Hazreti Alemen elinden tutup huzur-u risalete getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü, ağzının suyunu onun gözlerine sürdü. Allah Allah. Nerede o mübarek tükürükten bir parça ya? Böyle bir hayat bulsak. Yeniden taze hayat bulsak. Allah Allah. Onun gözlerine sürdüğü anda gözleri hemen düzeldi. Hiçbir şey yok, iltihap miltihap. Halbuki iltihap. Şimdi doktorlar ne kadar sana şey yuttururlar. Antibiyotik hapları yuttururlar. O iltihap kolay geçmez. O günden sonra Hazreti Ali Efendimiz bir daha ne göz sancısı, ne baş ağrısı. Bir de Resulullah dua et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme edib anül harru vel bard. Ya Rabbi, sıcağın ve soğuğun etkisini Ali'den gider. Bu ne demek? Biz böyle bir dua alsak, Allah Allah. Artık o duadan sonra diyor, yazın kışlık giyerdi, kışın yazlık giyerdi. Millet terden boğuluyor, 50 derece yahu Mekke Medine. O giyiyor kaç kat kalın yün. Hiç etkilenme yok. Bu hadisler Buhari'de var, Tirmizi'de var, Ahmed bin Hanbel'de var, İbn Ebi Şeybe'de var, Nesai'de var, İbn Mace'de var, Taberani'de var, Ebu Yala'da var, Beyhaki'de var, var var var var. Ya. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birçok mucizesiyle peygamberliğini, hak olduğunu ispat etti. Bugün de mucizeleri devam ediyor. Kur'an baş mucizesi, hadis-i şeriflerin mucizeleri de şu anda hala devam ediyor mu? Ne dedi bir tane ilahiyatçı profesör? Letüfte annel Kustantini, İstanbul elbette fetholunacaktır. Ya bu hadis zayıf dedi ama. Ama dedi İstanbul'un fethinden çok evvel Buhari'nin tarihi var. İmam Buhari'nin bir sahih kitabı meşhur değil de İmam Buhari'nin tarihi kebiri var. Yine o 10 küsur cilt tarihi kebir. O kitabında var. Ahmed İbn Hanbel'in müstedinde var. Ya şimdi hadis zayıf ama dedi İstanbul'un fethinden kaç yüz sene evvel dedi bu kitaplarda vardı. E İstanbul'da fethedildi mi? Edildi. E şimdi nasıl zayıf diyelim dedi. Yani zayıf ama dedim. Fethedildi bu sefer dedi. Onun için inkar edemeyiz. Çünkü inkar etse böyle yapacaklar ona. Ya İmam Bukhari 200'de. Hadi İmam Bukhari uydurdu, haşa tövbe ya Rabbi. 200'de yazmış. Yani kayda geçtiği, ondan da evvel diyelim. Ahmed bin Hanbel de o dönemler. İstanbul'un fethi ne zaman? Kaç yüz sene oldu şimdi? Yok yok, şimdi kaç sene oldu? 500-600? 500? 556. E şimdi 1400 seneden 200 oradan çık. 5 efendim. Ne kadar geri değil mi? Bu yazıldığı. E şimdi İstanbul fethedildi diyor. Nasıl yapacağız diyor. O nasıl çıktı? Öbür buyurdukları aynen çıkacak. Hazreti Mehdi gelecek, gelecek. Deccal çıkacak, çıkacak. Dabbetül Arz çıkacak. He? İsa Aleyhisselam gökten inecek. İnna dedinle edhulü alâ mâ edhulü aleyhilelü ennâr. Gecenin girdiği yere İslam girecek, gündüzün girdiği yere İslam girecek. Her yere hakim olacak mı? Olacak. Bütün bu buyurduklar şu anda da sırayla çıkıyor mu? Zelzeleler çoğalacak. Buyurdu. Çıkıyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Ne buyurdu? Kıyamet alametleri. Saydık bir sene, iki sene o dersleri saydık. Nasıl? Çarşılar efendim yanaşacak diyor. Kimse bir şey anladı mı bundan? Anlamadı. Şimdi ne anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tetegara bu lesvak. Çarşılar, alışveriş çarşıları birbirine yaklaşacak. E Çin İstanbul'a yaklaştı mı? Normalde bir yaklaşma yok. Herkes yerinde duruyor. Japonya, Amerika'daki çarşı pazar, burada Kapalı Çarşı'ya yaklaştı mı? Bir şey yok aslında, her yerde. Ama hadis ne diyor? Çarşılar yaklaşacak. Sırf şu mucize yetmez mi? Ne oldu? İnternetten satış çıktı. Adam aldı interneti, çarşı açıyor oradan, giriyor çarşıya, alıyor satıyor. E şimdi sana internet çıkacak dese kim anlar? Ne buyurdu? Çarşılar yaklaşacak. E şimdi Kur'an'da uçağı demedi, füzeyi demedi. Ve il gayle vel bigal ve hamira. Atı yarattım, katırı yarattım, merkebi yarattım. Diterke bu abi nesiniz diye. Ve ziyne dünyanın süsü olsun o. Hatta ne ziynet var mı? Peşine ne diyor? Ve yehluku ma la ta'lemun. Daha sizin bilmediğiniz diyor o zaman neler yaratacak. E şimdi anladın? O zaman uçak dese Ebu Cehil derdi ki uydurdu. Görmüyor ya. Ama şimdi ne buyuruyor? Sizin daha bilmediğiniz neler neler yaratacak. Onun için Kur'an'da devam ediyor mucize olarak. Hadis-i şeriflerin mucizeleri bitmek bilmiyor, tükenmek bilmiyor. Çörek otu ölümden gayrı her derde deva buyurdu. Bu mucize çıktı mı? Şimdi bütün dünya bunlar araştırıyorlar, araştırıyorlar, araştırıyorlar. Ciltler dolusu kitap çıkıyor. Bundaki madde hakkında yani. O zaman buyurdu ki bu ölümden gayrı her derde şifa. Bitti. Ne buyuruyorsa sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi haktır ve gerçektir. Biz bu mucizeler içerisinde hala yaşıyoruz elhamdülillah. Bu iman ile beraber Allah imandan mahrum etmesin. Gün be gün imanımızı ziyade ve müzdad eylesin. Şimdi ölenlerimiz var. Bayağı bir cenazeler var. Onların ruhlarını okuyacağız inşallah. Allah bizi zenginlerden edecek. Onları da zengin edecek inşallah. Biz de kazanacağız. Şimdi size göstereceğim şeyler. Faazlardan üçüncüsü çıktı. Zinaya yaklaşmayın. Bunun ayetlerini hadislerini Arapçalarında koyduk. Zannedersem 87 sayfa. Hakikaten şu 87 sayfa hemen bir gecede okunur. Ama o kadar ilimler yazılmış ki hem kadınlarla alakalı hem erkeklerle alakalı, zinasıdır, livatasıdır, lezbiyenliğidir, eşcinselliğidir, efendim eski ümmetlerin başına gelenleridir, efendim zinanın açtığı belalar, ahirette sebep olacağı azaplar, dünyadaki felaketler. Allah Teala zina yapmayın buyurmuyor. Zinaya fela tekrabu zina, zinaya yaklaşmayın. Ama burada çok ilimler var. Bunlar hepinize lazım. En büyük zina, adam üç talakla şart koşuyor, şart ediyor, kadını boşuyor. Ondan sonra çoluk çocuk var, millete rezil olmayalım diye aynı evde yaşamaya devam ederek en büyük zina yapıyor. Böyle de çok var. Nasıl olsa resmi nikahımız devam ediyor diyor. Öte taraftan 3'ten 9'a diyerekten bütün bağları koparmış. Burada hepsi yazıyor. Bu onun için efendim biraz kağıdı da kağıtlara çok zam gelmiş zaten. Acayip %30. Ama bu eski fiyatlarıyla bunlar biraz da kağıdını düşük tutuyoruz. Efendim neden? Çok dağıtılsın. Çok ulaştırılsın. İnsanlar hidayet bulsun. İnşallah bir kişi zinadan kurtulsa sizin sebebinizle o sevap size yeter. Yarın ahirette yüzünüzü hak eder inşallah. Bunu dağıtın, kendiniz de okuyun, devamlı eliniz altında her tarafa ulaştırın. CD'si de bu Sabi Sohbet'in yazı gibi olmuyor. Yazı ayetler, Arapçalar da var, kalıcı oluyor, manalar kalıcı oluyor. Ondan ezberlemek bile kolay. Ama bu da şöyle bir şey çıkmış. 115 dakika. İlim meclisinde bulunmanın faydaları, zinanın en kötü amel olduğu, Allah'ın lanetini çeken insanlar, efendim neler neler madde madde yazılmış, talak meselesi vesaire. Bunda şöyle bir şey olmuş dediler bana. İsteyen bunu görüntülü seyredebiliyor, isteyen de normal CD sırf sesli seyredebiliyor. İkisi de aynı anda çıkmış bir teknoloji yeni herhalde, bilmiyorum. Böyle yaptık dediler. Kiminiz bazı görüntülü izlemek istemiyor veya o imkanı bulamıyor, arabada falan CD çalmasını istiyorsa, bu ikisi de işliyor. İnşallah bunları dinleyelim, dinletelim, her tarafa ulaştıralım. Zina sarmış, her tarafı mikroplar sarmış, rahmetler bereketler kesilmiş, Allah muhafaza, lanetler yağıyor bu zina yüzünden. Ocaklar batıyor. Bereketsizlik, hayırsızlıklar zuhur ediyor. İnsanların suratları kararıyor, kalpleri kararıyor. Evet, dünyaları, ahiretleri berbat oluyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlılar bile ya, tövbe estağfurullah. Dün haberlerde diyor ya, 18'inden 14'ünden 70 yaşına kadar hacılar macılar diyor, iki kıza tecavüz etmişler. Yani anlatıyorlar dün haberler, bunu araştırıyorlar. 100 kişi ya. İki tane kız çocuğuyla böyle fenalık etmişler diye. Dün bütün haberlerde vardı. Allah tevbe nasip etsin. Allah tevbe nasip etsin. Biz kimseye beddua etmiyoruz. Kimseye lanet okumuyoruz. Çünkü haram olduğunu bilerek yapanlar günahkardırlar. Allah tevbe nasip etsin. Ama olacak işler değil ya. Efendi Hazretleri çeşmeden su içmek gibi kolay hale geldi. Bu kadar da kolay olunmaz ki ya. Şimdi 25 kişi kadar tutuklamışlar. Geri kalanı araştırıyorlar. Hacı diyorlar, işte şudur 70 yaşına diyor. Nefsin yaşı maşı olmaz. Onun için İslamiyet ne diyor? Kadın erkek bir arada oturup da birbirinize bakmayın. Birbirinizle böyle yumuşak, iltifatlı falan konuşmayın. Bütün bunlar burada, bu sohbette yazılı çizili bunlar. Derin detaylar var. Çünkü nefsin yaşı yok. Ne yaptınız lan? Milleti korkutmayın adamlar. Şeyden sura öfürüldü zannettiler mi? Allah. Telden tutuyorlar, hepsi kaçarlar ha. Evet. Allah azabından gazabından muhafaza etsin. Sizden ricamız, hem kitap olarak zinaya yaklaşmayın, hem CD olarak bunları dağıtın inşallah. Bunları okuyanlar zinadan uzak durur inşallah. Allah nikahı müyesser etsin. Kolay etsin. İşte evlendirmek lazım. Evlinin zinası daha beter, tehlikeli. Allah muhafaza. Ama evlenmemek de zinaya daha sebebiyet verebilir. İşte zinanın yolları neler? Bunları kesmek lazım. Bu musibetlerden insanları kurtarmak için sohbetin çok tesiri var. Çok faydası var. Bir insan zina yapmanın eşiğine gelse, inne gafullah, ben Allah'tan korkuyorum dese de o anda bıraksa, onun diyor yarın ahirette yeri arşın gölgesi, Allah'ın özel gölgesi, 7 kişi oraya girebilecek biri de odur diyor yani. O zinanın eşiğinden dönebilmek kadar yani zor bir şey de yoktur, ama büyük bir amel de yoktur yani. Onun için burada ilim devreye girmeli. İnsan biraz ayet hadis bilirse bu arada efendim inşallah Allah Teala uzaklaşmaya vesile kılar. Haramlardan bizi muhafaza eder, kurtarır. Amin. Şimdi efendim dualar yapılacak. Ladik'teki polisler, iki tane polis, ikisinin de hanımı hamileymiş ya. Allah Allah. Biz de Samsun'daydık, o gece sohbetten sonra o haberi aldık. Ertesi günler diye biz ziyarete gittik. Seyyid Ahmed Kebir Hazretleri var, büyük veli. Orada ziyarete gittik ama polislerin de evlerine başsağlığı dileyim diye düşündük. Sonra onlar Niksar'daymış. Aileleri orada değilmiş tabi. Ama okuduk. Şimdi cemaatle beraber de onların ruhuna bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resul. Kabirlerini nur eyle ya Rabbel alemin. Zulmen öldürdüler. Şehit olmak makamını ihsan eyle ya Rabbel. Evet. Hakkari'de dün yine bir asker mayına bastı. Mersinli Ahmet adında şehit oldu. Yani böyle işler. İnsanlar hiç korkmuyorlar Allah'tan ya. Mayın döşüyorsun ya. Allah. Kim basacak? Ne olacak? Millet ölecek. Bu katiller, bu eşkıyalı, bu teröristler var ya bunlar. Ellerine ahirette bir sancak verilecek. Hâdâ isümün rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümitsizdir diye üzerine yazılacak. Öyle yazılacak. Askeri öldürüyor, polisi öldürüyor, suçsuz insanı öldürüyor. Bu ne iştir ya? Bu şehidimizde ruhuna buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Kabrini nur et ya Rabbel alemin ve ahiren nasirin. Gencecik yavrular şehit oluyorlar. Bizim Mehmet Salihoğlu amcamız Efendi Hazretimizin köylüsüydü, hafızlık arkadaşıydı, bayağı eski dostuydu. Bizim de hukukumuz çok senelerce, O da vefat etti. Efendi Hazretleri de cenazesine iştirak etti. Ben de Samsun'daydım o gün. Bana da telefon etti. Seni cenazeye çağırıyoruz diye. Dedim biz uçağımız akşam efendim. Peki o zaman buyurdu. Mehmet Salihoğlu hafız efendim İsmail Ağa'da namazlar kıldırdı senelerce. Onda ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Ya Rabbi hediye eyledi kabrini nur eyle. İsal eyle. Amin. Yine Efendi Hazretleri hükümet diye lakap takmıştı. Mehmet Kara, Köse, Esenler'deydi. Allah rahmet eylesin. Hızır Efendi hocamızın çok arkadaşıydı. Onu da sohbetlere gezdirirdi. Bizim de çok hukukumuz var. Bizim de eskiden beri sohbetlerde beraber olduğumuz abimiz. O da vefat etti kanserden. O da yaşı da çok yok. O dün de evvelsi günde onun cenazesi kalktı. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Bir buradayız, bir anda mezardayız. Bir de baktın kabirde yaptığımız amellerle rehin olmuşuz. Tutsak kalmışız ya. Onun için işimizi düzeltelim arkadaşlar. Bak bu kadar insan ölüyor ya. İşimizi düzeltelim. Namazı bırakmayalım. Aman cemaati bırakmayalım. Aman cemaatle namaz. Bu adamı tertemiz eder. Arada illa ki iki namaz arasında öleceksin. O iki namaz arası tertemiz olarak ölürsün inşallah. Bu var. Aman namaz, aman cemaat. Bunu bırakmayın ince. Bu Köse Mehmet Efendi kardeşim ruhuna da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Hediye ettik ya Rabbi. Hukukumuz var. Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Dağlar emsali rahmetleri kabullene idhal eyle. Ya Rabbel alemin. Amin. Subhane Rabbiyel aliyyil alel vâb. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümün nâselüke el cenne. Ne'udü büke minen nâr. Allahümün nâselüke rıdâke vel cenne. Ne'udü büke min sehatike vel nâr. Allahümün nâselüke el cenne. Ve mâ karrabe ileyâ min kavli mu'amel. Ne'udü büke minen nâr. Ve mâ karrabe ileyâ min kavli mu'amel. Allahümün nâselüke min khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'udü büke min şerr mâ istiâdeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanu aleyke el belâhu la havle ve la kuvvete illa billahi el aliyyil azim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ruh şeriflerine mübarek cuma gecesine arz olunmak üzere buyur. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem aile ashabının ve bütün geçmişlerimizin hasaten polis şehitlerimizin, asker şehidimizin, Mehmet Salihoğlu amcamızın, Mehmet Kara abimizin ve bütün geçmişlerimizin ruhları için el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri.